Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Psikolojinin sorun olarak karşımızda duran mesela depresyonu, mesela vesvese diyebileceğimiz OKB'si, mesela endişeleniyor olmak, stres yaşamak gibi konuları Müslümana da gelebilir mi? Yani Müslüman da bir depresyon içinde olabilir mi? Bir vesvese hastası olabilir mi? Müslümanın endişeleri olabilir mi diye incelediğimizde cevabımız gayet açıktır. Müslüman, Müslüman olduktan sonra insanüstü bir yapıya, melekleşmeye veya taşlaşmaya meyletmiş bir varlık değildir. Müslüman da insandır. Hatta insan olduğu için ona Müslümanlık şerefi verilmiştir. Müslüman da her insanın yaşadığı hayatı yaşıyor. Aynı dünyada aynı suyu içiyor, aynı havayı soluyor, aynı gıdaları yiyor. Müslüman mesela şeker hastası olur mu diye ne kadar sorarsak, sorabilirsek, sorduğumuz ne kadar doğru olursa aynı şekilde Müslüman bir depresyon hastası olup antidepresan ilaç kullanabilir mi sorusuna da bu kadar yer verebiliriz. Yani iman etmiş olmak şeker hastalığına engel değildir. Kalp krizine engel değildir. Çünkü iman, Müslümanlık insanı insanlık sınırları dışına veya buharlaşma ortamına taşımaz. İnsan yine insan. Müslüman da olsa insan, Müslüman olmasa da insan. Elbette mesela şeker hastalığından yola çıkalım. Elbette Müslüman 3 lokma yeter prensibini uygulayan birisi olarak 3 sofra bile yetmez. Bulduğu her şeyi midesine indirir tarzda yaşayan kafire göre şeker hastalığından biraz daha uzak olması gerekir. Ama neticede insan etten, kemikten, hücrelerden oluşmuş bir bedenle yaşıyor. Bu bedenin sahibi insan Müslüman olarak yaşayınca, yani onun da hücreleri normal insan hücresi gibi kansere yakalanabilir. Onun da eti var, onun da kemik var vücudunda, düştüğünde kırılır. Yani biz psikolojinin genetik olan ya da insan yapısından kaynaklanan ya da insanın bedeninin olaylara ve baskılara karşı gösterdiği refleksi yansıtan bölümü psikolojinin insanda çok rahat olur. Özellikle OKB dediğimiz vesvese, yani insanın belli bir noktada takıntılı hale gelmesi durumu Müslüman'da olur. Bazı noktalarda eğer iman ve hayat hakikatlerini iyi değerlendiremiyorsa Müslüman, bu önemli bir nokta, altı çizilerek dinlenmeli bu. İman ve hayat hakikatlerini değerlendiremiyorsa Müslüman, başkasından daha fazla vesveseye düşebilir. Üstelik de onun vesvesesine şeytan bir de yakıt olarak imanını da döker. Yani normalde birisi mesela su takıntısı var. Normal Müslüman olmayan bir insan mesela %30 fazla su harcıyorsa, temizlenemedim diye banyodan çıkamıyorsa, öbür Müslümana şeytan bunu %50'ye çıkartacak takviye yapabilir. Çünkü cünüpsün, sofraya da oturamazsın diye bir ilave yapacaktır buna. Yani Müslüman şeker hastası olur mu olmaz mı? Müslüman kalp krizi geçirir mi, geçirmez mi? Müslüman beyninde pıhtı attığı için felç olur mu olmaz mı diye bir soru yersiz sorudur. Çünkü insanla muhatabız, insanı konuşuyoruz. İnsanın bedeni Müslüman olunca yapı değiştirmiyor. Bu beden o bedendir. Aynı bedeni kullandığımıza göre aynı havayı soluk olarak ciğerlerimize çektiğimize göre değişen bir şey olmaması lazım Müslüman için. Fakat buna rağmen biz Müslüman'da hastalıkların özellikle manevi boyutu da bulunan ya da tıp adamının laboratuvara koyup tahlil edip senin kanında şu var diye tahlil edip ilaç veremediği, işte psikolojik sorunlar genelde bu formatta ele alınıyor. Bu tip hastalıklarda Müslümanın daha az yakalanıyor olması artı tedavisinin daha kolay olması gerekiyor. Yani bu konuda iddialıyız. Neden iddialıyız? Evet, Müslüman da aynı yemeği yiyor, Müslüman da aynı suyu içiyor, aynı dünyada yaşıyor. Ama Müslümanın ufku, Müslüman olmayanın ufku ile aynı değil. Müslümanın hayattan beklentileri ile kafirin beklentileri aynı değil. Örnek olarak zikredelim. Yani bütün maaşı asgari ücret olan birisi, o asgari ücretin mesela 5000 liradır diyelim, 2000 lirasını kaybettiğinde, yani 5'te 3'ünü kaybettiğindeki zayiatıyla o asgari ücretin 10 katı aylık geliri olan birisinin 2000 lira kaybettiğindeki zayiatı, zararı, moralsizliği aynı olabilir mi? Olamaz şüphesiz. Hayatı sadece evi, iş yeri, balkondan bakıp sokağı izlemek, akşam televizyon seyretmek, sabahleyin tekrar işe gitmekle sınırlı olan birisiyle dünya kendisine küçük gelen ve ahirette, cennette, mahşerde Allah'ın şu dostuyla şununla bulunacağım, cennette şöyle olacak diye neşeli, umutlu, gür bir hayat yaşayan bir insanın, ki mümin kabul ediyoruz bunu, bu insanın yani psikolojik bir soruna yakalanması arasında çok fark vardır. Hem de çok fark vardır. Hatta bu farkı daha iyi tahlil etmek için örnek olarak zikrediyorum. Sıradan bir psikolog, yani mesela 10 düzeyinde sorunu olan iki hasta kabul edelim. İkisinin de OKB'si işte 10 puan üzerinden 10 diyelim. Bunların bir tanesini bir yere misafirliğe gittiğinde orada bir psikolog uzman, profesör, bir psikologla karşılaştıralım. O da orada beraber çay içerken şuna dikkat et, buna dikkat et. Problemin ne? Niye böyle, mesela su takıntısı var diyelim. Niye banyoda çok duruyorsun? Şöyle böyle yap desin. Onun bir bilim adamından etkilenme oranını bir kenara not edelim. Geri dönüşümü ne olacak? Yani bu insan ne yapacak, ne kadar geri dönecek? Sonra dönüp ikinci kişiyi, aynı onunla hastalık oranı aynı olan, yaşları aynı olan, test yapacağımız için farklı standartta olmasınlar, aynı olan ikinci kişiyi alalım, aynı profesörün ofisine götürelim. Ve o kişinin maaşının belki 1/3 kadar yüksek bir rakam ücret ödesin. Ondan sonra profesörün önüne otursun. Profesör ona şu formu doldur diyecek. Doldursun. Şimdi geç, sekreterin orada bekle, ben seni çağırırım diyecek. Bu arada profesör telefonla konuşsun. Bir saat sonra gel bakayım, neydi senin, burada ne yazdın sen? Ha desin ve 2 dakika ona cevap versin. Şimdi kaydedelim. O birinci kişinin ve ikinci kişinin hastalıkları aynı. Bunları aynı kimseye gönderdik. Birisi bedava, onu bir komşulukta, misafirlikte bulduğu için onda test oldu. Öbürü de gitti, işte bir cüzdan dolusu para verdi ve resmi bir odada ne çay ikram eden var, ne muhabbet eden var, poliste ifade veren bir sanık gibi, orada ifade verir gibi cevaplar verdi. Geri dönüşümlerini incelediğimizde bu para veren, para vererek bir 10 dakika terapiye giren kişinin daha çok etkilendiğini, daha çok faydalandığını görüyoruz. Bunun nedeni çok basit. İnsanın tesadüfen bulduğu şeyle emek vererek, masraf ederek bulduğu şey arasında bağlantı farkı var. Birinden 10 üzerinden 3-5 bağlanıyor, yararlanıyor. Öbüründen 10 üzerinden 7-8 bağlanıyor ve yararlanıyor. Onun için insanlar aynı okulun mezunu, aynı ilacı veren, aynı sürede muayene eden, özel doktora gittiklerinde daha çabuk iyileşeceklerini düşünüyorlar. Kim bilir o beğenmediği, köhne gördüğü devlet hastanesinde ona daha fazla ilgi gösterilecektir belki. Ama o devlet hastanesi, orada sıra bekliyorsun, burada hemen gidiyorsun, muayene oluyorsun. Çok bir farkı yok. Yani tıp aynı. Yani ilaçlar aynı. İlgi belki biraz farklı olabilir ama onu iyi eden ilgi değil ki. Fakat iyileşme hissiyatı, o şuur altına yerleşen özele gittim. Adam özel ilgilendi. Beni kapıda sekreteri karşıladı. Vaktinde içeri aldı. Sıra beklemedim gibi ön kabullenmeler tedaviyi sanki daha iyi yapıyormuş gibi olur. Bu örneği neye yorumluyorum? Yaratılmaya niçin burada A oğlu B olarak varım ben? Filancanın kızı olarak bu dünyada niçin varım? Sorusuna cevap olarak nüfus kağıdım var onun için. İşte ben de vatandaşım, sosyal haklarım var gibi dünyalık, hatta dünya çapı da değil, ülkelik, hatta ülke çapı da değil, yaşadığı şehrin bile banliyosunda uzakta bir kenarda bir sokaktaki bir yer kadar dünyada payı olan bir insanın bir sıkıntıyı algılama ve karşı duruş oranıyla yaşadığı yeri, ülkeyi, kıtayı avucunun içindeki gibi gören, dünya kendisine az gelen, bana dünya yetmez, Allah'ın nerede bir mülkü varsa ben orada ezan okumalıyım diyen birisi ve iple ahirete intikal edeceği günü çeken, yani ben ya ne zaman gelecek ecelimde Rabbime kavuşacağım diye mutluluk hisseden bir insanın parmağının ezilmesi, kolunun darbe görmesi, bir yerini bıçakla kesmesi asla onun için takıntı olup gününü zayi edeceği bir şey gündem olmaz. Niye olmaz? Büyük kafa, büyük bakış ve büyük görüş var. İmanın insana kazandırdığı en önemli farklılık budur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen ve demeyen arasında ciğer farkı yok, kalp farkı yok, damar genişlemiyor, daralmıyor. Yani gırtlağı değişmiyor, göz yapısı, frekansı değişmiyor. Bir şey değişmiyor ki. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince idrak değişiyor, algı değişiyor. Hayat deyince mezara kadar olan bölümü anlıyordu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeden önce, La ilahe illallah dedikten sonra ise mezardan sonra hayatın başlayacağına inanıyor. Değil, yani onun takıntıya bulaşması, onun ölüme bile bakışında bu kadar büyük, engin bir fark var. Dolayısıyla bir Müslümanın hiçbir şekilde bedensel farkı olmadığı için, %100 Müslüman olmayanla aynı bedeni taşıdığı için, Müslüman olarak hasta olur mu, şeker hastası olur mu, romatizması olur mu, damar tıkanıklığı yaşar mı, ona virüs bulaşır mı? Bunlar yanlış şeyler. Elbette insan bu. Ekmek yerken insan da, abdest alırken Müslüman da, su içerken insan da, yürürken insan da, yani insan da niye değişsin ki deriz. Ama bir çocuğun ateşlenmesiyle bir büyük insanın ateşlenmesi hastalık olarak farklı. Bir çocuğa, küçük 2 yaşında bir çocuğa mesela 1 kiloluk bir yükün çarpmasıyla 20 yaşında, 30 yaşında bir delikanlıya çarpması arasında fark var. Ne farkı bu? Karşı duruş, direnç farkı. Bu direnç farkı o kişiye imanla geliyor. Veya sarhoşlukla, uyuşturucuyla gelecek. Daha önce bunu gördük, konuştuk. Yani uyuşturucu kullanmış, bağımlı birisi de o uyuştuğu esnada iman edenden de daha deli dolu sıçrayabilir. 7. kattan atlayabilir. İman eden atlamaz 7. kattan. Ancak şehit olacaksa, Allah'ın dini için bir iş yapacak ve ahirette cenneti bulacaksa 70. kattan da atlar belki. Yani bir işe yaramak için atlar. Ama öbürü uzaydan da atsan bir şey demez. Yok çünkü. Aklı yok, idrak yok, hayatı algılayış yok. Yani rüzgara duracak, karşı duracak bir kanadı yok. Mümin insan hava boşluğuna karşı kanatlanmış birisi gibidir. O da hastalanır. Çünkü insandır. Hastalık, üzüntü, stres, gülmek her insanda olduğu gibi mümin insanda da olur. Fakat mümin insan karşı duruşu ve sıkıntıyı sindirmeyi, sıkıntıya karşı alternatif üretmeyi becerebildiği için Allah'ın izniyle rahat eder. Bu sebeple başlığımızı tekrar soruyoruz. Diyoruz ki Müslüman insanda da bir depresyon sıkıntısı olur mu? Olur tabii, niye olmasın? Ama Müslüman bu sıkıntının ebedileşmesini engeller. Bu sıkıntıyı Müslüman olmayandan daha önce bertaraf eder. Rahatlar. Bir de üstüne üstlük bu yaptığı karşı duruş ya da karşısına çıkan bu hastalık, bu sıkıntının ona verdiği eziyetten dolayı Allah'tan büyük sevaplar kazanır. Namaz kılar, namaz kılmaktan sevap kazanır. Namaz kılarken bir türlü Fatiha'dan sonra ne yapacaktı? Bunu aklına getiremeyecek bir sıkıntısı, bir stresi vardır. Ya rüküye mi gidecektik, zamm-ı sure mi okuyacaktık, kaçıncı rekattı, aman Allah'ım ya bu 7. rekat mıydı, 4. rekat mıydı diye tefekkür eder. Bütün bunlar onun namazının üstüne sevap sevap sevap birikimi yapar. Bir kardeşimiz çok yakın günlerde sıkıntısını anlattı. Evde namaz kıldırıyordum dedi. Ya öğleyi tam 5 kere kıldık dedi. Bir türlü kaçıncı rekattayız toparlayamıyorum. Dönüp soruyorum, çocuklar kaçıncı rekattık? 3 diyorlar. Namazda konuştuğumuz için namaz bozuldu. Yeniden başladık. 5.'den sonra dedim ki çocuklar geçin bir taneniz namaz kıldırın da bu namazı kılalım dedik. 6. kerede namazı kılabilmişler. Yani olan şey de ciddi bir şekilde bir aile sıkıntısı olmuş. Yakın ailede bir facia olmuş. Bir tür insan yani aklını kaybetmiş gibi bir gün, iki gün geçirebiliyor. Ama inşallah yeri geldiğinde bütün bu olup bitebilecek sıkıntılara karşı karşı duruş dediğimiz şey, direnme kabiliyeti dediğimiz şey nelerdir? Bunun üzerine geniş geniş duracağız inşallah. Mümin göklerle bağlantılı insan. Yerin altını yok oluş olarak değil, büyük bir hayata geçiş, ebedi hayata geçiş olarak görür. Bu dünyanın üzüntüler dünyası, hastalıklar, sıkıntılar, stresler, depresyonlar dünyası olduğunu bilir mümin. Bildiği için de bunu ölümcül bir tehlike olarak görmez karşısında. Evet, hastalığı o da yaşar. Fakat inşallahü teala Rabbine tam sığınarak hastalığı mümin olmayana göre daha hafif geçirilen bir sisteme dönüştürür. Buna iyi anlaşılsın diye bir açılım yapacağım. Yakın zamanda bütün dünyayı sarsan pandemi sıkıntısına karşı, yani evrensel çapta büyük bir bulaşıcı hastalık ki öldürücü kabiliyeti olan bu hastalığa karşı bütün insanlığa ne dediler? Virüslü ortamlardan uzak durun. Bunun için de mesafe koyun, bunun için maske takın, bunun için bir yere temas ettiyseniz elinizi yıkayın, temiz olun. Bunları fiziki tedbirler olarak hep bize anlattılar. Bütün dünya böyle. Büyük büyük devlet adamları maskeli maskeli dolaştılar. Bu olaydan mesela bir sene önce bir devlet adamı maskeyle bir toplantıya gitse herhalde bütün dünyanın magazininin konusu olurdu. Ama tam tersi oldu şimdi. Maske kullanmayan magazin konusu oldu. Sonra ne dediler? Yani eğer bu virüs pandemi sıkıntısından kazasız belasız atlamak, kurtulmak istiyorsanız bağışıklık sisteminiz güçlü olsun dediler. Bağışıklık sistemi denen şey ilave bir ilacın adı değil. İlave bir maskenin adı değil. ilave bir ceket adı değil. Bağışıklık sistemi dediği nedir? Yani bünyeniz sorunsuz bir bünye olsun. Yani tıkır tıkır işleyen kalbiniz, tıkır tıkır akışı olan damarlarınız, tıkır tıkır olan bir beyniniz olsun. Bunun için de suyunuzu iyi için, gıdanızı iyi alın dediler. Her zaman gıda lazım ama mesela gıdada sorun yaşadığın zaman, su takviyesi vücutta sorunlu olduğu zaman bağışıklık sistemin zayıflar. Ne olur bağışıklık sistemin zayıflayınca, örneğin burada bağışıklık sistemin zayıf olunca bu sefer virüs geldiğinde yatağa yatırır seni. Yataktan kalkıp kalkamayacağın da belli olmaz bu sefer. Öbür türlü de virüs geldiğinde burnundan girince seni sallar ama öldürmez. Uzun süre yatakta yatırmaz, ucuz atlatırsın. İşte %100 bir insanın alemlerin Rabbi olan Allah'a iman etmesiyle etmemiş olması arasındaki fark budur. Hatta ve hatta iman etmiş ve imanını salih amellerle sürekli takviye etmiş kimse ile iman etmiş, imanını da buzdolabına koymuş kimse arasında da fark var. Yani müminle mümin olmayan arasında bir uçurum var. Mümin imanını salih amellerle takviye eden ve etmeyen arasında da uçurum var. Bağışıklık sistemi de bu işte. Bizim manevi hayatımızda bağışıklık sistemin güçlü olsun demeye getiriyor İmam Gazali bu konuları anlatırken. O bağışıklık sistemi demiyordu da Allah ile irtibatını canlı tut diyordu. Allah ile irtibatının canlı durması ne demek? Sabah namazını cemaatle kılman demek. Kur'an okuman demek. Zikrullah yapman demek. Bunları madde madde sayacağız yeri geldiğinde inşallah. Binaenaleyh yani insanın nasıl bedeninin bir bağışıklık sistemi var. Dış saldırılara karşı o koruyor sürekli. Aynı şekilde imanının, moralinin, kişiliğinin de bir bağışıklığı vardır. Kendisini Allah ile beraber olan, Allah'ın kitabına iman etmiş ve cennete girmeyi iple çeken birisi olarak gördüğü zaman insan, o izzet Allah'ındır, peygamberinindir ve müminlerindir diye Kur'an buyurduğu için o ölürken bile şerefiyle ölür. Paspaye, brezil, sefil bir şekilde ölmez. Onun ölümünde bile bir izzet vardır, onur vardır. Bu onun bağışıklık sisteminin güçlü olmasından kaynaklanır. Öbür türlü cin görmesine gerek kalmadan cin hayalinden bile çarpılır insan. Çünkü iç sistemi, beyindeki yapısı, zihindeki algı ve hayat anlayışı onu maalesef her rüzgarda yaprak gibi ağaçtan düşüp yerde gübre olmaya müsait hale getirmiştir. Değerli kardeşlerim, Allah onlardan razı olsun. Şu adlarını anmak bile bize gurur veren, zevk veren ashab-ı kiramın bedensel olarak bizden ne farkları vardı? Yani 450 kilometre şimdiki asfalt karayoluyla Mekke ile Medine arası. Yaya, bir kısmı atlı, develi ama bir kısmı da yaya. 10 bin kadar sahabi, yiyecekleri, suları, her şeyleri, tecizatları sırtında bir Ramazan günü oruçlu olarak nasıl Mekke'ye geldiler Medine'den? Çölde, eğer çöl bilmiyorsanız lütfen bir leğeni kum doldurun. O kumu öğle vaktinde balkona bırakın. Öğlenin sonuna doğru ateş gibi olduğunda ayağınızla ona basın bakalım. Karda yürümek gibi bir şey, kumda yürümek. Deveden başka bir hayvan karda yürüyemediği gibi kumda da yürüyemiyor. O şartlarda Mekke'ye nasıl geldiler? Bizim çocuklarımız bakkala gitmeye niye üşeniyor ya da büyüklerimiz? Biz yani niye üşeniyoruz? 100 metre bakkala gidemiyoruz. Yani bir hafta içinde bu 500 kilometreye yakın yolu o sıcak mevsimde çöl şartlarında sırtlarındaki eşyalarıyla nasıl yürüdüler? Nasıl yürüdüler? Çok basit. Biz Mekke'ye gidiyoruz diye gitmediler. Bizi Allah çağırdı, peygamberi çağırdı. Ya gider Mekke'yi fethederiz ya da oradan cennete kapı açılır, cennete gideriz diye kilitlenmiş kafayla çıktıkları için ne rüzgar, ne kum fırtınası, ne çöl onları yollarından sarsmadı. İşte bağışıklık sistemi budur. Psikolojik sorunlarda mümin de hasta olur mu? Elbette olur dedik. Et, kemik, ilik, hücre yapısı aynı insanda. Yani bu bir değişmediğine göre hastalık da aynı mantık üzerinden geliyor. Kanser de olabilir, lösemi olabilir, bir şey olabilir. Mümin de her şey olabilir. Ama mümin kendisini hayat bitmiş olarak görmez. Hemen hastaneye gider. Allah'ın lütfettiği kadar, insanlığa ihsan ettiği kadar tedavi olma sürecine girer. Ondan sonra da oturur, Rabbinden ne gelecek onu bekler. Rahattır mümin. Çok rahattır hem de. Bu rahatlık nereden kaynaklanıyor? Dünyanın böyle bir yer olduğunu, ancak cennette hiçbir hüzün, hiçbir korku, hiçbir stres olmayacak. Cennet selam diyarıdır. Dünya selam diyarı değil, selamın kelamının diyarıdır. Kelam diyarı dünya, selam değil. %100 güven, dertsizlik, üzüntüsüzlük inşallah cennette var. Allah cennete çağırıyor. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah sizi cennete çağırıyor. Yani selam diyarına çağırıyor. Nedir selam? Yani Allah'tan gelmiş güvenliğin içerisinde ebedi kalmaktır. Bunun için Kur'an-ı Kerim Fussilet suresinin 30. ayetinde bizi çok büyük bir gerçekle karşılaştırıyor. Dünyanın ne olduğunu, ahiretin ne olduğunu anlatarak anlatıyor Allah-u Teala. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu sümme istekâmû. Rabbimiz Allah'tır deyip bu sözün gereğini yapanlar, tetenezzelu aleyhimul melâiketu. Onlara melekler iner ölecekleri zaman. Onlara derler ki ellâ tehâfû ve lâ tehzenû. Korkmayın, üzülmeyin. Ölümle karşılaşan birisine melekler, ki asla yalan söylemezler, asla ihtimalli söz söylemezler, Allah adına söylüyorlar bunu. Ölürken korkmayın. Çünkü korkunun ve üzüntünün olduğu yerden geliyorlar zaten. O insanlar, ölecek olan müminler. Gittikleri yer korkusuzluk ve üzüntünün olmadığı yer. Korku yok, üzüntü yok. İnsanın gittiği yerde korku yok, üzüntü yok. Geldiği yer olan dünya ise korku diyarıdır. Üzüntü diyarıdır. Hasret diyarıdır. Gözyaşı diyarıdır. Bunların hiçbiri de yoktur. Cennette yoktur. Bunun için kardeşlerim, Fatır suresinin 35. ayetini böyle bir A4 kağıdına çıktı alıp yazalım. Şöyle bir sene masamızın üzerinde dursun. Masamın üzerinde dursun. Fatır suresinin 35. ayeti. Bu 35. ayette hangi duayı okursak depresyondan kurtuluruz ayeti değil bu. Bir okuma ayeti değil. Sadece şu bahsettiğim oranlamayı yapmamızı sağlıyor. Allah'ın lütfu ve keremiyle cennete ilk defa girdiğinde müminler, teşbih için yapıyorum. İnşallah bize de nasip olur, gireriz. Şöyle oturup, burası bizim mi? Ha, sizin nereye kadar bizim yerler? Ayetler ne diyor? Teşrifatçı melekler gelecek. Selamun aleykum tıbtum fedhuluha halidin. Fedhuluha halidin. Haydi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sonsuza kadar kalın, buralar sizin olsun deyip teşrifat yapacak melekler. Selam vererek hoş geldin diyecekler. Yeri belli olacak müminin. Neresi yeri? En az alanın ki yeryüzü ile uzay boşluğu arasından daha büyük. 50 dönüm falan değil böyle. Rakam yok. Rakam yok. Şöyle bir mülküne, cariyelerine, hizmetçilerine, nesine bakıyorsa dünyada insan bakınca elini şakağına götürüp getirin bir çay içelim diyor ya. Mümin de o cennetteki nimetlerini Allah'ın, o büyük nimetlere, Resulullah ile buluşmuş sallallahu aleyhi ve sellem vesaireye buluşun, bu nimetleri görüp sindirince ilk sözleri, duaları ne olacak? Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen. Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen. Fatır suresinin 35. ayet. İlk cennette ağzı açılınca konuşacağı söz budur. İnşallah oraya giren müminlerin. Ne demek? Bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun. Demek ki cennetin ilk göze çarpan güzelliği, ilk çarpan güzellik o muhteşem nehirler, Allah dostlarıyla buluşmuşsun, Musa aleyhisselamı görmüşsün, Adem babamızı görmüşsün, melekler trilyonlarca, Gılman etrafında dolaşıyor, huriler etrafında dolaşıyor, ırmakların birinden bal akıyor, birinden şerbet akıyor, öbüründen pırlanta akıyor, köşklerinin ucu bucağı yok, yıldız gibisin, uzay boşluğunda durur gibi güzelsin. Bu bütün nimetler, eğer yüreğinde bir çocuk hasreti, borçları nasıl ödenecek bunun, belediye vergisi kaç para, elektriği faturası nasıl olur, kışın burayı nasıl ısıtacağız, misafir geldiğinde masraf yapar mı gibi insanı içten içe kemiren şeylerden biri olsaydı, o güzellikler, o dehşetli, o bütün dünya kederlerini unutturacak çapta olmayacaktı o zaman. Onun için Allah'ın cennete lütfedip koyduğu kullarına en büyük ikramı, dünyadaki zenginlerin villaları, deniz kenarlarındaki köşkleri, paraları, makamları, siyasi görevleri, bakanlıkları vesaire vesairelerin hiçbirinde ebediyen olmayacak en büyük özelliği, kederi yoktur cennetin. Üzülecek bir şey yok cennette. Yok. Dünyada ise en üst, dünyanın yarısı senin bir kanuni olsan, ölüm korkusundan hanımınla bile baş başa kalamayacaksın. Hanımınla baş başa kaldığın odanın kapısına 40 tane asker dikeceksin. Hüzün bu işte. Elhamdülillahillezî ezhebe annel hüzn. Bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. İlk sloganımız ne olacak? Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen. İnne rabbena leğafurun şekur. Bu Allah ne büyük mağfiret sahibi ki bizi affedip bu cennete koydu diye ilk mutluluklarını hissedecek. Çünkü dünyada fakiri de, zengini de, kadını da, erkeği de, genç yaşta öleni de, yaşlanıp öleni de, siyasetçisi de, ziraatçısı da, tüccarı da, diplomatı da, herkes hüzünlü yıllar geçirmiştir muhakkak. Dünyadan ayrılmak bir hüzün çeşidi bir defa. Gençliğini dönüp geriye baktığında, buruşmuş elleri, ağarmış sakallarıyla şimdiki haline aynaya bakıp sonra da geçmişindeki yakışıklılığına baktığında bir insan, bir hüzün çeşidi bu. Ne günlerden geldik buralara mantığıdır. Cennete girdiğimizde en büyük mutluluğumuz, şarteli indirilip açıldığında, bize ırmaklar aktığında hüzünsüz bir toprağa geldiğimizi anlamış olacağız. Ve Allahu Teala Hicr suresinin 47. ayetinde, bu dünyada müminin ne kadar iyi insan olursa olsun, ne kadar güzel mümin olursa olsun, hiçbir zaman garanti edemeyeceği başka bir özelliğinden bahsediyor. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Cennete girdiğinde o hüzünsüzlük, اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنْ demişti ya, o hüzünsüzlük nereden geliyor? O mutluluk, sonsuz mutluluk nereden geliyor? Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki, yüreklerinde birbirlerine karşı kin, nefret, haset, sorun oluşturacak bir duygu bırakmayacağız. Halbuki dünyada baba ile oğul arasında sıfırlanmaz bu. Eşler arasında sıfırlanmaz. Ortaklar arasında sıfırlanmaz. 50 senelik ortak da olsa gene tedbirli olur ona karşı. Yaptığı anlaşmayı noterde imzalatır. Ne olur ne olmaz. Baba oğluna, oğlu babasına, kız anasına güvenmez. Dünya böyle bir yer. Bu sorun temelden, yüreklerden uçup gittiği için endişe edecek bir şey yok cennette. Halbuki dünyada olsan ilerledin, Ebu Bekir radıyallahu anh olursun. Daha nereye gideceksin? Ondan daha büyük bir mümin yok bu dünyada. Olamaz da. Ebu Bekir'den daha iyisi yok radıyallahu anh. Peki Ebu Bekir'i hüzün sardı mı? Hem de ne sardı? İz yekulu li sahibi la tahzan, la tahzan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağarada üzülme dedi. Ne üzülüyorsun? Demek ki Ebu Bekir de olsan, yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de olsa, meleklerin seni hava kadar kuşattığını, yani hava seni nasıl kuşatıyorsa, meleklerin de öyle kuşatıp koruduğunu biliyor olsan da hüzün dünyanın kaderidir. Dolayısıyla cennetin farkını hüzünsüzlük diyarı. Ağlama yok, küsme yok, nefret yok, boğulacağın bir stres yok, hiçbir şey yok, üzülecek bir şey yok cennette. Orada ne yoksa burada o vardır. Dünyada o vardır. Müminin ufku bu olunca, böyle bakınca mümin çok rahattır. Bu rahatlığı onun her insana gelebilecek psikolojik bir stresle karşılaştığında kesinlikle sıradan bir insandan daha kolay ve daha rahat o stresi atlatması sonucunu getirir. Biz burada kesinlikle şunu söylemiyoruz. Mümin insan hiçbir şekilde depresyona uğramaz, hiçbir şekilde stres içine girmez. Böyle diyemeyiz. Ya da şunu da diyemeyiz. Madem çok kötü depresyonun var, akşam olunca boğuluyor gibisin, sabah olunca işe gitmek istemiyorsun, tamam 5 sayfa Kur'an oku, suya üfle, iç o suyu iyileşirsin. Bunu da söylemiyoruz. Böyle de değil. Ne diyoruz peki? Allah'tan sıkıntı istemeyeceksin. Psikolojik, psikiyatrik, dahiliye, romatoloji, homatoloji, hiçbir alandan dert istemeyeceksin Allah'tan. Sürekli afiyet ve sıhhat isteyeceksin. Temel prensibin bu olacak bir defa. Afiyet ve sıhhat üzere yaşamak. Geldiği zaman böyle bir şey dedik ki bağışıklık sistemin güçlü olması lazım. Sen zaten sabah namazı kılıyordun. Sabah namazından sonra zikir yapıyordun. Sen Kur'an okuyarak yatan bir insandın. Virdin vardı. Bu seni bir defa hafif karşılayacak. Şimdi bağışıklık sistemin güçlü. Bir de işte nasıl C vitamini al hemen güçlendir bünyeyi diyorlar. O zaman 5 sayfa fazla Kur'an okuyacaksın. 20 defa daha fazla tesbih, salavat getireceksin. Allah'ın izniyle herkesten daha rahat bu hastalıktan geçeceksin. Aksi takdirde eğer imanın senin hareketli olmazsa ya da imanını buzdolabına koyduğun salih amelle onu takviye etmemiş isen sen, bağışıklık sistemin zayıf olduğu için herkes gibi yoğun bakıma kadar gidebilirsin. Mümin psikolojisi derken biz, mümine ölüm yok bu dünyada, mümin hastalanmaz, müminin stresi olmaz, böyle demeyiz. Tam aksine müminin kederi daha fazla da olabilir. Neden? Kafir dünyada parasını ve işini ve futbolunu vesairesini 3-5 maddeyi biliyor. Mümin Filistin'i dert eder, Doğu Türkistan'ı dert eder, filancayı dert eder. Ya müminin derdi bitmez ki. Mümin daha çok dertli olur. Direnci de ona göre çok olur Allah'ın izniyle deriz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.